dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 maja, minęła 10. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Bez porozumienia wśród sędziów Sądu Najwyższego we wtorek wrócą do obrad nad kandydatami na pierwszego prezesa. Dziś wyznaczona przez marszałek Sejmu data wyborów prezydenckich, ale głosowania nie będzie. W serwisie też o tym, ile dokładnie sokołów wędrownych mieszka w Karkonoskim Parku Narodowym. Sędziowie Sądu Najwyższego przerwali obrady do wtorku. Wczoraj znów nie udało się wybrać komisji, która policzy głosy oddane na kandydatów na pierwszego prezesa sądu, mówi sędzia Kamil Zaradkiewicz, który pełni jego obowiązki. Powstały istotne wątpliwości i zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób komisja powołana do liczenia głosów nad powołaniem komisji skrutacyjnej tego obliczenia głosów dokonała. Ta kwestia będzie oczywiście pierwszym punktem po wznowieniu obrad we wtorek. No i mam nadzieję, że już tym razem we wtorek będzie można przystąpić do dalszego procedowania, czyli przejścia do tej właściwej fazy, a mianowicie wyłonienie kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego ma wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wskaże pierwszego prezesa. Kadencja poprzedniej pierwszej prezes, sędzi Małgorzaty Gersdorf, dobiegła końca w ubiegłym miesiącu. Nie dziś, a najprawdopodobniej latem będziemy głosować w wyborach prezydenckich. Wszystko zależy teraz od Sądu Najwyższego, który będzie musiał zadecydować, czy wobec tego, że głosowanie się nie odbyło, wybory były ważne. Od tego zależy, jakie dalsze czynności mogą być podjęte przez panią marszałek, która zarządza kalendarzem wyborczym. Tak mówił wczoraj poseł Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. Brak głosowania to efekt kompromisu między PiS a koalicyjnym porozumieniem, które sprzeciwiało się wyborom 10 maja. O okrągły stół w sprawie wyborów z udziałem wszystkich sił politycznych apeluje Lewica. Rozmawialiśmy z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Na pewno na spotkaniu będą przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej. Wierzę, że będzie też przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. To poseł Krzysztof Gawkowski. Najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest obecnie 28 czerwca. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier i marszałek Sejmu złożyli kwiaty pod pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej. Dziś miesięcznica katastrofy. O 19 msza w Archikatedrze Warszawskiej. 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu Smoleńska rozbił się samolot, na którego pokładzie było 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński. Delegacja leciała na uroczystości rocznicy zbrodni katyńskiej. Wszyscy zginęli. W Twerze zatarto ślady po tablicach upamiętniających ofiary Katynia. Jak dowiedziało się Polskie Radio, białą farbą zamalowano plamy, które pozostały po tym, gdy ze ściany Twerskiego Uniwersytetu Medycznego usunięto 2 pamiątkowe tablice. Tablice ustanowiono w latach 90. XX wieku, aby przypominały, że w budynku obecnego Uniwersytetu Medycznego NKWD mordowało osoby niewygodne dla stalinowskiego reżimu, w tym polskich jeńców wojennych. Rosyjscy historycy dokumentujący sowieckie zbrodnie nie mają wątpliwości, że zdjęcie tablic ma związek z prowadzonymi przez Kreml działaniami mającymi wybielić Józefa Stalina i kierownictwo Związku Radzieckiego. W ocenie historyka Stowarzyszenia Memoriał Nikity Pietrowa cała historia Związku Radzieckiego była budowana na kłamstwach. Jeśli mówimy o Kremlu, to rzeczywiście są fakty preparowania, zniekształcania, przemilczania, a przecież historia nie musi zawsze być powodem do dumy. Historia powinna być przedmiotem refleksji, służącym poznaniu i zrozumieniu przestępczego charakteru niektórych epizodów. Zdjęcie tablic z budynku w Twerze skrytykował ambasador Polski w Moskwie, Włodzimierz Marciniak, Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Karkonoszach trwa liczenie zwierząt. Największym zwierzęciem, które występuje na tym terenie, jest jeleń. Pojawiają się również wilki, mówi Dariusz Kuś, szef działu ochrony przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym. Ryś w tym roku nie dotarł do nas, żeby zaznaczyć swoją granicę. Natomiast wilki cały czas są notowane, ale to bardziej na migracjach. Z ostatniego tygodnia był na przykład stwierdzony na hali Szrenickiej. Przyrodnicy określają też poziom zagrożenia dla poszczególnych gatunków. Od kilku lat obserwowane są przelatujące mornele, niezwykle rzadkie górskie ptaki, które kiedyś zasiedlały Karkonosze. Jak patrzę na te siedliska, w których mogłyby sobie bytować mornele, no to z siedliskiem byłoby nie najgorzej, natomiast non-stop widzę, że tam ludzie przechodzą, widzę w internecie zdjęcia z tych miejsc, gdzie ludzie sobie na skróty robią jakieś ścieżki, a bardzo niewielki jest obszar, który mógłby mornelowi posłużyć za miejsce lęgów. W Karkonoszach są ponadto 3 lub 4 ptaki pary sokołów wędrownych, które właśnie odbywają lęgi. To był serwis Trójki.

choćby do końca życia. Tylko już chodźmy. Bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu nikogo i z nikim. I karę mieć. Nawet na zawsze. Tobą do domu. Do Państwa propozycji powrócimy już niedługo, a w tej chwili... Dzisiaj w Trójce. Już za minut kilka spotkanie telefoniczne z Patrycją Kosiarkiewicz. Po 11:00 Jarosław Uściński, szef kuchni, opowie, co można wyczarować z wody i mąki. Po godzinie 12:00 Dzień z Trójką w domu i Katarzyna Borowiecka. Między innymi rozmowa z Jolantą Dygoś o przeniesionym festiwalu Kino na Granicę w Cieszynie, a także Kocham Pana, Panie Sułku. Po 15:00 Hirek Wrona na naszej antenie będzie świętował 30-lecie pierwszego koncertu zespołu Elektryczne Gitary. Gośćmi będą Kuba Sienkiewicz i Piotr Łojek. Także będzie o 60. urodzinach Bono. Po 19:00 trójkowy koncert z 1998 roku. Na naszej scenie gościła wtedy Republika. Po 20:00 scena teatralna Trójki, a po godzinie 21:00 Leszek Adamczyk i Minimax. Ogólnie chodzi o to, by płynąć z prądem pod prąd jedynie wtedy, gdy sprzyja wiatr. Ogólnie chodzi o to, by trzymać z mądrym, bo głupi może znajdzie, a mądry ma. I jeszcze ban, ban, ban na nonsens ustan. Ban, ban na mięcho i chlanie. Ban, ban na umysł stan. Ban, ban, kochanie. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Masa krytyczna, kretynów kocha. Jaka piękna katastrofa. Ogólnie chodzi o to, by paranoję, swe wryzy wziąć afektu, zatrzymać trans. Bo kiedy zamiast oczu masz dwa naboje, to raczej na konsensus już nie ma szans. Ban, ban, ban na głupotę. Ban, ban, ban bądź pilotem. Ban, ban nad Babilonem. W drugą stronę. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Jaka piękna katastrofa. Bye. wstać, bo kto zarobi na tym, że chcesz się bić? I powiedz im, że mogą gdzieś sobie schować dokładnie tam, kochanie, swój cały mit. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban. Ban, ban, ban. Ban, ban, kochanie. Dopuść możliwość licznych pomyłek, gdy stoisz w dniu, aż po szyję. Spójrz dookoła, wyjdź z tego błota. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Jaka piękna katastrofa. Niektórzy wiedzą, reszta się miota. Jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha. Jaka piękna katastrofa. Katastrofa i Patrycja Kosiarkiewicz, przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że cię nie obudziliśmy. Nie no, skąd? Jak się czuję w ciężkich czasach? A ja wiem, czy ciężkich. Ja się czuję, czuję się dobrze. Czuję, że to są naprawdę dobre czasy, w sensie specjalne czasy, takie, w których następuje zmiana i mnie ta zmiana cieszy. Zmiana, skok jakościowy, zmiana świadomości. I niech się tak dzieje. Ty uciekłaś od wielkiego świata, uciekłaś z Warszawy po to, żeby się wyciszyć gdzieś tam daleko na zachodzie Polski. Ale praca nad płytami wrze, z tego co wiem. Tak, jak najbardziej. Płytę już właściwie skończyliśmy pisać. Jeszcze jej nie nagrałam, ale właśnie czuję, że to jest czas, żeby jak najszybciej ją wydać, ponieważ ona jeszcze w tej chwili dobrze się, wiesz, odnajduje jakby tak przekazowo z tym, w czym jesteśmy, ale czuję, że za jakiś czas też będę chciała już pisać o czymś innym. Ponieważ bardzo wierzę w to, że właśnie następuje ta zmiana świadomości, więc pewnie będzie to zupełnie coś innego, z czym będę za jakieś tam parę miesięcy. Ale tak, napisaliśmy, natomiast jeszcze jej nie nagrałam. Ponieważ jak bardzo wielu zauważyłam znajomych, trochę prokrastynuję i trochę ten COVID tak trochę pozmieniał jakby rytm życia i rytm dnia i też tego, wiesz, czym się zajmujemy na co dzień. Mam wrażenie, że jakby więcej czasu poświęciliśmy teraz na takie, nie wiem, jakieś wewnętrzne życie niż na jakieś takie działania, nie wiem, zawodowe. No, czy może nie ty, Tomku, no bo ty siedzisz w radiu, prawda? Ale myślę, że wielu ludzi to dotyczy. Ale tak zauważyłem, że jesteś artystką od lat poszukującą, bo to, co robisz, to są przeróżne rzeczy, bo jest i muzyka taka, do której nas przyzwyczaiłaś, jest muzyka orientalna, bo była taka płyta przecież piękna, swoją drogą, no i jest halo, czyli rockowe brzmienia. No tak, jestem poszukującą, ale myślę, że już teraz chyba osiadłam i rzeczywiście to, co robimy teraz z Maciejem, gdzieś tam dosyć mnie dookreśliło. Wiesz, przede wszystkim to chodziło o znalezienie jakiegoś gatunku, który najlepiej by oprawił, może tak, mój głos i żeby ten mój głos jak najlepiej się jakby w tym wszystkim odnalazł. I chyba ten minimalizm, w którym jesteśmy teraz, jest chyba najwłaściwszy, najfajniejszy, więc pójdziemy w to, zobaczymy, co się wydarzy, wiesz, bo to ciężko mówić, co będzie za rok, dwa, pięć, prawda, nie wiadomo, ale na ten moment to chyba to jakoś tak cieszy mnie ta muzyka, którą robimy i przede wszystkim, wiesz, cieszy mnie przekaz, bo tak jak zawsze przekaz był dla mnie bardzo ważny, tak teraz jest jeszcze bardziej ważny, jeszcze bardziej ważny. To troszkę mogę przekręcić w tej chwili nazwę tego projektu, ale Manion Mazilla to będzie jeszcze kiedyś kontynuacja tego, bo ja bardzo tę płytę lubiłem. Tak, ja całą tę płytę udostępniłam i ona jest jakby, ona jest for free, że tak powiem, na tam gdzieś na YouTubie, można sobie tego posłuchać, bardzo, bardzo pięknie polecam. Czy będzie kontynuacja, nie wiem, kiedyś było marzenie, żeby ją z kolei pokazać jeszcze w formie jakiejś takiej filmowej czy musicalowej, ale wiesz, to nie jest wszystko takie proste, natomiast opowieść, sama opowieść jest i można się w nią wsłuchać, ona się nic nie zastarzała, chociaż, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to już chyba będzie z 15 albo nawet więcej lat, jak pisaliśmy tę muzykę z Pawłem Betlejem. No i no widzisz, no są takie rzeczy, które się nie starzeją, one po prostu są uniwersalne i cieszę mnie bardzo, że o tym w ogóle wspominasz. Jest strasznie fajne, że... Zrobiliśmy o tym audycję nawet przecież kiedyś. Oj, wiem, ale wiesz, to jest takie fajne, jak redaktorzy właśnie są, którzy w ogóle kojarzą i w ogóle, wiesz, dają tę uwagę, bo wiesz, takie rzeczy, no, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest taki natłok informacyjny, kiedy jest tego tak dużo, no to ciężko czasami jakieś takie rzeczy pokazać, w ogóle się z tym przebić, więc cieszy mnie, może jeszcze jakiś będzie moment na to, żeby to poszło do szerszego grona, ale jest dostępne, proszę słuchać. To teraz będzie na zakończenie naszego spotkania Dezorientacja, czyli premierowo chyba. Tak, wypuściliśmy ten singiel chwilę temu, jakiś chyba tydzień temu. Bardzo lubię ten numer, bardzo piękne solo zagrał na końcu nasz kolega serdeczny Marek Dulewicz. W ogóle bardzo lubię ten numer, on trochę opowiada o tym stanie, w jakim wielu z nas się znalazło. Może nie teraz, ale na samym początku tej pandemii. Wiesz co, to jest takie, właściwie nie wiadomo co, bo jesteśmy, czy byliśmy, no nie wiem, jak, czy wszyscy są ciągle, bo jednak to się zmieniło, jest już 2 miesiące, to, więc teraz chyba przeszliśmy z tego stanu takiego zdezorientowania do może trochę znużenia i może nawet trochę irytacji, tak sądząc po tym, co się dzieje, to chyba trochę irytacji, ale w każdym razie to jest taka opowieść o pewnego rodzaju bezładzie. I co z tym zrobić, jak to odnaleźć i kto ma znaleźć tę drogę wyjścia. I ja tylko chcę powiedzieć, że najważniejsze jest to i chciałabym naprawdę powiedzieć bardzo wyraźnie do wszystkich, proszę was, nie bójcie się, nie idźcie w ten strach, nie idźcie w to wszystko, co się dzieje w tej chwili. Po prostu najważniejsze jest w tej chwili wejście w siebie i jakby zrozumienie, że to ja jestem kluczem i ten strach, to jak jesteśmy epatowani tym, żebyśmy się bali. Nie bójmy się. Nie pozwólmy sobą manipulować. Ale bądźmy ostrożni. Bo absolutnie, no, jedno nie wyklucza drugiego w żadnym razie. Trzeba być absolutnie ostrożnym jak najbardziej i zadbać po prostu o siebie, Natomiast wiesz, niekoniecznie cały czas trzeba przebywać jakby w takiej atmosferze czy w takiej energii, tylko jakby wychodzić poza to i też wchodzić do siebie, nie? Bo jakby to ja sam muszę być dla siebie autorytetem. Nie muszę tak bardzo opierać się na tych autorytetach zewnętrznych. One oczywiście się przydają na różnych, w różnych momentach życia, ale niekoniecznie to musi być najważniejsze. Dziękuję bardzo. Patrycja Kosiarkiewicz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pozdrawiamy. Jak Państwo, ale mi nowy utwór Patrycji Kosiarkiewicz Dezorientacja podoba się bardzo. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. A w tej chwili 29,5 minuty po godzinie 10. Powracamy do Państwa propozycji. Do 12 mogą Państwo pisać i dzwonić i zamawiać swoje ulubione polskie utwory. 22,73 klubu KF Małopa polskieradio.pl. Pani Monika pisze. Dzień dobry, mój mąż Dariusz ma dziś urodziny i od rana chodzi w dość nostalgicznym nastroju, gdyż całe lata świętował ten dzień w gronie przyjaciół. Na poprawę humoru od córek Litki i Tosi oraz od pani Moniki oczywiście zespół Tilt. Jeszcze będzie przepięknie. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony parzy,

Moonlight to grupa Collage. A mi przypomniała się audycja o pierwszej płycie grupy Collage w ramach cyklu Historia pewnej płyty. Grupa opowiadała o tym, że jej album Baśnie, swoją drogą z baśniową okładką, w sklepach znajdował się nie tam, gdzie muzyka progresywna, rockowa, tylko w dziale z płytami dla dzieci. Propozycja dla wszystkich marynarzy, którzy utknęli na swoich statkach i nie mogą wrócić, bo są tacy. No mój syn jest taki właśnie, który pojechał na kontrakt miesięczny, a już 3 miesiące jakoś nie może zejść ze statku, bo nie można mu znaleźć zmiennika. Coś marynarskiego, nie wiem. 10 skali Beauforta. Cześć, tu Andrzej Emol Kowalczyk. Zostań w domu z Trójką. A w Trójce do 12 polska muzyka, którą nam Państwo proponują. Ale zajrzyjmy co u sąsiadów, bo o 12 w Dwójce Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, oczywiście mnóstwo również solistów innych, i Johann Strauss, syn Zemsta Nietoperza. Operetka w 3 aktach. Chciałbym utwór Wyspa Drzewo Zamek dla mojej siostry Kasi sobie go posłucha. W parku po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby, przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki krab wywiódzony ziemię smył, nagły skok Wielki